Я іду. Калі ты ведаеш, на што здатнае каханне, і калі ты мужчына, пашкадуй мяне, не кажы не і дай мне ўвайсці. Надпіс на муры ў Пампеях. Надпіс моліць. Журба скамянелая, быццам рана гарыць на сцяне. Даў ён шчасце, якога хацела. Ці кахаў, ці паспеў, ці не. Невядома. Всё стерлі крыкі, знішчыў полымем судны час. Засталася крыўда вялікая, крык аб літасці, гром у адказ. Як на смерць гэты дзень вязу я. Горад марыў, і мрэла гара, калі рынуў з глоткі Везувія Божы гнеў, Божы гром, Божы град. Гэтым гневам абезгалоўлены волат выплюнуў страшны салют. Серны грыб, крывавы, суровы, як пергамент раздзерши зямлю. Адбягала вада ад берага, у бухте трушчачы караблі, злівы з попелу гразі серы просто з неба на горад плылі, на герояў ад жаху спешчаных, на раба, што жадаў забыцця, на дзяцей аднадзённых безгрэшных і на ўсіх нявартых жыцця. Дэман чорны, чырвоны, агністы, прагна падаў з хмары, як круг, на твае валасы залацістыя, на клубы, на сцябліны рук. О, няўжо гэты воін ці мытар не суцешыў цябе ў журбе? Я б цябе і з Везувія вытаргнуў, я б з пекла вывеў цябе. Позна. У зыркіх маланках над ліўнямі, у гэтым д'ябальскім блізка нівей, у поўдзень 29 жніўня упала ноч на зямлю Пампей. Ну, схлусіў бы, хаця б перад лютай гэтай смерцю холодная кроў, перад ноччу на двое сутак, а пасля на 20 вякоў. Камні гэтыя сочацца болем, горай страшнай пякельнай смалы. Дык чаму ж твой прызыў непатольны? Больш за ўсё в маім сэрцы баліць. Вось агонь гуляе святынямі, гіне ў выбухах гор града. Калі нешта і зараз загіне, то адной любові шкада, спапялёны такімі ж мукамі і патоплены ў той жа крыві, да цябе я працягваю рукі, твой двайнік па смерці і любві. Праз мільёны ўдараў і ранаў, заступаючы шлях журбе, мая даўняя, мая жаданая, не крыўдуй, я іду да цябе.